أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کو محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. حریص نگہت گل کے لیے گلزار ہے دنیا مگر اللہ والوں کی نظر میں خار ہے دنیا. سمجھ بیٹھے ناداں لقمہ شیریں اسے لیکن نظر میں اہل دانش کی سگے مردار ہے دنیا. عالم انقلاب ہے دنیا, چند لمحوں کا خواب ہے دنیا. فخر کیوں دل لگائیں ہم اس سے, نہیں اچھی خراب ہے دنیا. ایک بار دورے ہند کے موقع پر حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑے مجذوب گزرے ان کے مزار شریف پر ہم حاضر ہوئے تھے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں, تو ان کی باہر دیواروں پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے جو میں نے وہیں نوٹ کر لیے اور آپ کو ابھی میں نے سنایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اٹھے اٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ آپ تو نئے نئے فوت شدہ مردے زندہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مرے ہی نہ ہو اتفاق سے اور اٹھ کھڑے ہوئے ہوں, کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں تو پھر آپ کو ہم مانیں. آپ نے شاید فرمایا تم جسے چاہو وہ بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو آپ ان کے مزار پر آئے, دو رکعت نماز ادا کی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالی نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا. آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف کے بال سفید ہو چکے تھے. پوچھا یہ کیا ہے, کیونکہ آپ کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بال انہیں بڑا پاتا ہی نہیں تھا. تو سام بن نوح فرمانے لگے میں نے جب آواز سنی تو میں سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی, تو اس کی دہشت اور خوف کے سبب میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے, تو کہنے لگے 4000 سال ہو گئے مگر موت کا ذائقہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اس حکایت میں متعدد مدنی پھول ہیں. ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ, آپ مردے زندہ کرتے تھے, اور قیامت کی ہولناکی, کہ قیامت کی ہولناکی ایسی کہ صرف اس خوف سے کہ کہیں قیامت قائم تو نہیں ہو گئی. حضرت سام بن نوح رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کے بال جو کالے تھے وہ سفید ہو خوف کی وجہ سے. تیسرے یہ کہ 4000 سال انتقال کو ہو چکے ہیں مگر موت کا ذائقہ ابھی تک یاد ہے. چونکہ آج 1426 سنہ ہجری کی شب براءت ہے اور ہم اہل قبور کے قریب اپنا اجتماع سجائے بیٹھے ہیں, ہر طرف سناٹا طاری ہے, یہیں قریب میں بہت ساری قبریں ہیں, بظاہر یہ یکساں محسوس ہوتی ہیں, ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہیں, لیکن اندر میں یہ یکساں نہیں ہوتی. اندر کسی کے تو باغ و بہار ہے, تو کسی کے اندر آگ اور نار ہے, کوئی اندر مزے لے رہا ہے تو کوئی اندر سزاؤ کا شکار ہے, عذاب کا شکار ہے. تو موت کا ذائقہ جو ہے یہ بڑا تلخ ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا, آپس میں انہوں نے مشورہ کیا, یہ حدیث شریف کا مضمون بیان کر رہا ہوں, آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم نماز پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات بتائے. چنانچہ ہم نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. دعا ابھی جاری تھی کہ ایک سفیدی مائل سیاہ کالا شخص قبر سے سر نکالتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, خدا کی قسم مجھے انتقال کیے 90 سال ہو گئے, ابھی تک موت کا ذائقہ اسی طرح باقی ہے جیسے ابھی ابھی کا واقعہ ہے, میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے پہلی حالت پر لوٹا دے. چنانچہ انہوں نے بھرن دعا مانگی اور پچھلی حالت پر لوٹ گئے قبر میں تشریف لے گئے. ان کے چہرے پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے واضح نشانات دکھائی دے رہے تھے, یعنی وہ صاحب جو تھے وہ نمازی تھے جن کا یہ مزار تھا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ کتنا تلخ ہے اور کتنا دیر پا. ہم اگر کوئی کڑوی چیز کھا لیں کچھ دیر کے لیے اور وہ منہ کڑوا کر دیں تو ہمارا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے. کہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز یا ذائقے والی چیز ملے تاکہ ہم اس کو کھائیں اور اپنے منہ کو صاف کریں, تو پانی پیتے ہیں, کلیاں کرتے ہیں اور کسی طرح بھی منہ کا ذائقہ بحال کریں. تو بہرحال موت کا ذائقہ بہت تلخ ہے اور چکھنا بھی سب نے. اور مشہور آیت ہے جو بہت سو کو یاد ہوگی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر نفس نے ہر جاندار نے پینا ہے. کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا, ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازان نہ ہو, اس تنے بے جانور پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، موت موت موت سن کر ہم سمجھو کہ اب عادی ہو گئے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ سن کر ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ قبرستان کی جب حاضری ہوتی ہے، افسوس کہ اس وقت بھی کوئی ہمیں عبرت نہیں ملتی، حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد ہی عبرت تھا۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود کہ پہلے میں تمہیں قبروں سے، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ اور واقعی بعض بزرگوں کے احوال ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے تو اس قدر روتے روتے حالت بگڑ جاتی تھی، بلکہ یوں کہیے اچھی ہو جاتی تھی، خوف خدا سے حالت بگڑتی نہیں، ظاہر اچھی ہوتی۔ تو بہرحال روتے روتے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو اٹھا کر لاتے تھے، اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے، اتنا رو رو کر وہ ان کا حال ہو جاتا۔ اور اب ہمارا حال یہ کہ قبرستان گئے تو کیا، نہ گئے تو کیا، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے پلک آتے ہیں۔ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جس کو دیکھو وہ اپنے منہ پر کپڑے کا پلو ڈالے رو رہا ہو، اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس سے کرے، میت کا اصل والی وارث کون۔ تو یہ کیا سارے اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے، کہ جس طرح آج یہ کندھوں میں سوار ہو کر قبرستان چلے ہیں، کل ہمیں بھی اسی طرح قبرستان لے جایا جائے۔ جنازہ کہہ رہا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ لیکن اب جنازے میں روتے ہیں، رونے والے روتے ہیں، لیکن کب روتے ہیں؟ کہ جس کنوارے بیٹے کا باپ فوت ہو جائے تو وہ روتا ہے کہ اب میرا شادی کا خرچ کون برداشت کرے گا، یا ماں فوت ہوگی تو اب میرے لیے لڑکی کون برداشت کرے گی۔ بال بچے والا بیٹا ماں باپ کی فوتگی پر کم روتا ہے، یہ میرا تجربہ بات کر رہا ہوں، روتے بھی ہیں لیکن کم ہوتا ہے ایسا، کنوارا زیادہ روتا ہے۔ اب اس کی جو بھی نیت ہو واللہ اعلم، یا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی موت پر یا جنازے میں روتا ہے، اللہ کے خوف سے کوئی نہیں روتا، الا ماشاء اللہ، ان کو ثواب و عذاب کا عقیدہ اس کا تو حق ہے اور ضروریات دین میں سے۔ تو سمجھانے یہ لگا ہوں میں کہ جس طرح زندہ انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے بند کریں تو مجھے کتنی تکلیف ہو، یا وہ ممبئی کا قصہ جو سنا ہے اس میں کتنی تکلیف، تو اسی طرح ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ نہلانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کفنانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کندھے پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں، جب قبر کے پاس رکھتے ہیں اس کو تو پتا ہے کہ اب قبر کے پاس رکھ دیا، ون قریب اتار رہے ہیں، یہ سب اس کو پتا رہا، اتار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہٹو بچو، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، پھر یہ گرنے لگتا ہے، بھنچ جاتا ہے، یہ سب اس کو پتا ہوتا ہے، مگر یہ بول نہیں سکتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس پر جو کچھ گزر رہی ہوتی ہے وہ جب تجربہ جس کو ہو وہ یہ بتا سکتا ہے، اپنے کو تجربہ ہے۔ تو اب یہ کہ پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر ہمارے اعلان ہوتا ہے کل کی مٹی دو، یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے، کل کی مٹی لوگ تھوڑی تھوڑی جمع کر کے دے رہے ہیں، اب سلے بند کرنے لگے، اب بھی اس کو پتا ہے کہ میرے کو بند کیا جا رہا ہے، جب آخری سل آ جاتی ہوگی تو گھپ اندھیرا، تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بھی اس کو پتا۔ پھر مٹی ڈالنے لگے تو یہ بھی اس کو پتا، معمولی سوراخ رہ گیا تو بعض لوگ چلاتے ہیں ادھر ادھر مٹی ڈالو، ادھر ڈالو، ادھر گارا لگاؤ، سب اس کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھو کس طرح مجھے یہ احتیاط کے ساتھ بند کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی معمولی سوراخ بھی روشنی کا نہیں چھوڑ رہے۔ آخر کار یہ پھٹے رکھ کر یا پتھر کی سینے رکھ کر مکمل طور پر بند کرتے ہیں، اسی پر اکتفا نہیں کرتے، مزید مٹی ڈالتے ہیں، منو من مٹی ڈالتے ہیں, اور جس قبر کو زندگی میں دیکھتے رہے تھے اس طرح کی قبر بنا کر, وہ بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے کہ اب جلدی بھاگو, یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جیسے کہ یہ اکتاہٹ کے ساتھ میرا کام کر رہے ہیں. آخر کار جب یہ جانے لگتے ہیں دفنا کر, وہ حدیث شریف میں کہ یہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے, قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. پھر منکر نکیر کی آمد, پھر سوالات جوابات کا سلسلہ. تو میرے پیارے پیارے میٹھے ملتے ہیں بھائی, غور تو کہ ہم یوں ڈر رہے ہیں کہ دہشت گرد اٹھا کر ہم کو گڑے میں ڈال دے تو کیسا. تو یہ تو ان قریب یا ان بعید ہر ایک کو قبر میں اتارا جا رہے گا, بظاہر مردہ ہے لیکن حقیقت میں تو اس کو سب پتا تو چلے گا کہ اس کو بند کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں اس کے مقابلے میں مرنے کے بعد والی تکلیفیں زیادہ سخت ہیں, لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہوں. جس پر اللہ کا کرم ہو جائے گا, جس مومن پر مسلمان پر, اس کو یہ تکلیفیں نہیں ہوں گی, اور جس پر رب ناراض ہوا اس کا تو بس. تو اس طرح غور اگر کرنے کی عادت ڈالیں تو بہت سارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ سکتی. اب مثال کے طور پر روایات میں یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے یا چوری کرتا ہے اس کی قبر میں دو سانپ آئیں گے اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے. اب یہ چوری کرنے والا یا شراب پینے والا اس پر غور کرے کہ ایک تو اچھا خاصا بند کر دیں گے, کرن بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ایک بھی میرے پاس نہیں. میرے جو دوست میرے پیسے بٹور بٹور کر کھاتے تھے, مجھ سے لے لے کے شرابیں پیتے تھے, میں جوا کا اڈا چلاتا تھا اور میرے گرد خوشامدے کر کے اپنے کام نکلواتے تھے, پولیس پر بھی اپنا روب چلتا تھا اور ان کو بھی میں بھتے دیتا تھا, یہ سارے بھاگ گئے, مجھے تنہا چھوڑ گئے, اور پھر سانپ بھی آئیں گے, ایک نہیں دو دو وہ بھی ڈسیں گے. تو اس طرح وہ غور کرے کہ اگر رب ناراض ہوا, میں توبہ کیے بغیر مر گیا, اور میں اگر رب کی ناراضگی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی لے کر قبر میں پہنچا تو میرا بنے گا کیا. اسی طرح جو خیانت کرتا ہے وہ غور کرے خیانت کا, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی قبر سے گزرے, اس میں عذاب ہو رہا تھا, اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کو بنو فلاں کے پاس زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, اس نے ایک زرہ خیانت کی تھی, دبا لی تھی, اب وہ قبر میں آگ بن گئی ہے. اسی طرح ایک بار وہ شرح صدور میں لکھا ہے کہ قبرستان میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ قبر آگ کی بھٹی بنی ہوئی تھی, اور اس آگ کی بھٹی کے اندر ایک مردہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا, تڑپ رہا تھا. معلومات کی کہ کیا مسئلہ تھا اس کا, تو پتا چلا وہ محتکر تھا, احتکار بنے ذخیرہ اندوز, ذخیرہ اندوزی کرتا تھا, اور ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع ہے. حدیثوں میں اس کی بہت سخت ممانعتیں آئی کہ یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, ذخیرہ اندوز پر اللہ تعالیٰ اس سے بہرحال ناراض ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنائی بھائیوں, ہر طرح کے گناہوں کے معاملے میں بندہ سوچنے کی عادت ڈالے. شیطان جو ہے وہ سوچنے نہیں دیتا اور لمبی لمبی امیدیں دکھاتا ہے. یار لمبی لمبی امیدیں کر کے بھی آپ جیئیں گے تو کتنا جیئیں گے, 60 سال 70 سال, کیونکہ حدیث شریف میں بھی امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ایوریج, مگر یہ 60 70 کی گارنٹی نہیں, ایک دن کا بچہ بھی تو مرتا ہی ہے. ہم بولے جوانی اپنے کوئی مرض نہیں ہے, اور ورزشی جسم ہے, کراٹے کے فن بھی جانتے ہیں, بلکہ یوں بھی جانتے ہیں, یوں بھی کرتے ہیں, اسلحہ بھی دو دو ہاتھ سے چلانا آتا ہے, اپنی ٹیم بھی مضبوط ہے. نہ یہ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے. موت, ملک الموت کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. ابھی خدا نہ کرے بم بلاسٹ ہو جائے تو سارے کراٹے باز کے بھاؤ پتہ چل جائیں, اللہ نہ کرے ابھی زلزلہ آ جائے تو یہ جتنی بھی مخلوق ہے ہزاروں کی تعداد میں خود ہی قبر بن جائیں گی, زمین کے اندر دفن ہو جائے. سیلاب آ جاتی, آئے دن سیلاب آتے ہیں دنیا میں, زلزلے آتے ہیں, کیسی کیسی قدرتی آفتیں آتی ہیں جس میں نہ صحت بچاتی ہے, نہ جوانی بچاتی ہے, نہ اسلحہ بچاتا ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. تو یاد رکھیے موت تیری آنے والی آئے گی, جان تیری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، قافلے کے قافلے رخصت ہوئے، خاک میں سارے کے سارے مل گئے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن اے وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر ارمان لیتا آئے گا، پہلوانوں کو بچارا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، ایسے کیسے گھر گھر اجاڑے موت نے۔ افسوس ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا، ہم رسمی طور پر کیس سن کر منتشر ہو جاتے ہیں، ہم سے تو جانور شاید زیادہ حساس ہو، ان مانو کر کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہیں کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا پتا ہوتا جتنا تم لوگوں کو پتا ہے تو تمہیں کبھی بھی موٹا گوشت کھانا نصیب نہ ہوتا۔ جانور جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا، کمزور ہو جاتا موت کے خوف سے، لیکن انسان ہے، انسان ہے کہ ہاتھی کا بچہ بن کے گھومتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کھاتا پیتا جان بناتا ہے اور ہنستا ہے، ہنس کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ روایت ہے کہ جو ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں سے گزرے، ایک اونٹ کا ریوڑ کھڑا تھا، ایک اونٹ اس میں بڑی مستیاں کر رہا تھا، اس کو سر مارتا ہے، اس کو کاٹنے دوڑتا ہے، اس پر جھپٹتا ہے، بہت مست اونٹ تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کے کان میں صرف اتنا کہا، انکا میتن، تو مرنے والا، آگے نکل گئے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کا آگے نکلنا تھا اور وہ اونٹ نے جب یہ سنا انکا میتن، نبی کی بولی تھی، نبی نے اپنی بولی اس کو سمجھا دی، وہ بس اس پر موت کی فکر سوار ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ وقفے کے بعد، چند روز کے بعد وہاں سے پھر گزرے، آپ نے اس چرواہے سے پوچھا کہ تمہارا ایک اونٹ بڑا مستی کرتا تھا، آج وہ مستی کرتا نظر نہیں آ رہا، تو اس نے ایک سست اور مریل سے اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہی اونٹ ہے جو مستی کرتا تھا۔ اس کے پاس سے کوئی گزرا تھا، اس نے کچھ اس کے کان میں کہا تھا، اس کے بعد سے اس نے مستی تو اترنا ایک طرف رہا، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، نہ دانا چرتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بس سست کھڑا ہوا ہے، اور دیکھو یہ بالکل مریل ہو گیا۔ تو جانور اتنا حساس کہ اس کو پتہ چل جائے کہ موت آئے گی، حالانکہ اس کے لیے نہ نزا کی سختیاں ہیں، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ جہنم کا عذاب ہے اس کے لیے۔ جانور جہنم میں کچھ جانور بھیجے جائیں گے، لیکن عذاب کے لیے نہیں، عذاب پانے کے لیے نہیں، عذاب دینے کے لیے بھیجے جائیں گے، ان کے ذریعے عذاب دیا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے باوجود اگر اس کو موت کا پتہ چل جائے تو اس کی حالت یہ ہے، میرے انسان یعنی مسلمان کو یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ مجھے موت آئے گی، مجھے لے جائے گی، قبر میں پہنچائے گی اور اعمال کا بدلہ دلائے گی، مگر کوئی پتہ ہی نہیں، بے فکرہ غفلت کا شکار۔ آج شب برات ہے، بیٹھا ہوں سر جھکا کر بیان سن رہا ہوں، مگر جو ہی بیان ختم ہونا ہے، یہاں سے چلنا ہے، تو وہی کھیکی کھیکی کھیکی کھیکی کر کے، فجر کی نماز بھی تو پڑھی تو کیا، نہ پڑھی تو کیا، اگر جوش میں آ کر فجر کی پڑھ ڈالی تو ظہر کی کیا گارنٹی کے پڑھے، اگر پورا دن اگر کل کا پڑھ بھی لیا تو شاید دوسرے دن فجر کے لیے اٹھنا کوئی ذہن ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ اس طرح غفلت کا شکار ہم ہو گئے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، عذاب اور ثواب سب حق ہے، قبر کے سوالات ہونے ہیں، پھر یہ کہ ایک بار موت آ گئی تو سمجھو وہ اب تو پلٹ کر دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، قیامت صغرا قائم ہو ہی گئی. اب تو جب یہاں سے نکلیں گے تب بھی بڑے ہی مسائل ہوں گے جن کے لیے ہوں گے, چھوٹے نہیں ہوں. قیامت کا میدان 50,000 سال کا ایک دن, طرح طرح کے مصائب و آلام اس میں جس کے لیے ہوں گے. جو مومنین ہوں گے مخلصین جن پر رحمتیں ہوئی ان کا بیڑا پار ہوگا. 50,000 سال ان کے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اتنی جلدی گزر جائیں گے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے. حضرت سیدنا محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قبرستان کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ چپ چاپ ہے. نہ ان کے اندر جو بسیرا کیے ہوئے ہیں ان میں سب ایک جیسے نہیں, کہ بعض کو اندر بہت تکلیف میں بعض راحت میں. اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ قبر میں داخلے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرتا رہے. اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ قبر میں داخلے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرتا رہے. کیونکہ حضرت سیدنا سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کرے تو وہ اسے جنت کے ایک باغ کی مانند پائے گا, اور جو اس سے غافل ہو گیا وہ اسے جہنم کا گڑا پائے گا. ہم غافلین کا کیا بنے گا, ہمیں تو موت کا ذکر سننا ہی پسند نہیں. آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو شاید یہ کہہ کر نہیں آئے ہوں گے اجتماع میں کہ یار یہ لوگ تو بالکل آف کر دیتے ہیں, موت موت کرتے رہتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں. داؤد اسلامی ہے, آج ڈر لو تو اچھا, کل راحت ملے گی. آج اگر بے فکرے ہو گئے, خوف نکل گیا, تو مرنے کے بعد جب خوف ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بار کچھ اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا, اے اللہ کے بندو موت کو یاد رکھو, موت کے لیے تیاری کرو کہ اس سے بچنا ناممکن ہے. اگر تم اس سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں دبوچ لے گی, اور اگر بھاگنا چاہو گے تو پکڑ لے گی. موت تمہاری پیشانیوں میں پیوست کر دی گئی ہے, عذاب موت سے نجات کا کوئی ذریعہ تلاش کرو, کچھ تو خیال کرو, دوڑو موت کی طرف پیش قدمی کرو. قبر تمہاری منتظر ہے, تمہیں جلد سے جلد بلا رہی ہے. یاد رکھنا قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑا. گورے نیک کا باغ ہوگی خلد کا, مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یقین مانے اگر بالفرض کوئی عذاب نہ بھی ہو کسی گناہگار کو, اور صرف قبر میں اس کو اکیلا بند رہنا پڑے, جیسے میں نے کہا کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بند کر رہے ہیں, بند ہیں, اب تو نہ دم نکلے گا نہ سانس ٹوٹے گا, اب وہ دوسرا نظام ہے برزخ کا ہے. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے نا, یہ اس سے پہلے کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے, سماعت اور بصارت کے لحاظ سے بھی, کہ سماعت اور بصارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دیکھو قبر مٹی میں جب تک دم نہیں نکلے گا باہر کا نظر نہیں آئے گا, اور جب دم نکل گیا تو باہر کا قبر کے باہر کا آر پار نظر آئے گا, لوگ آ رہے جانے نظر آئے گا, سنائی دے گا. جب ہی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, یہ نا ہم قبرستان کے اس سرے پر کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر, تو یہ سارے قبر والے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ عام مردے بھی سنتے ہیں, کفار بھی مرنے کے بعد سنتے ہیں آواز, اور جو اہل اللہ ہیں وہ اور زیادہ دور کی سنتے ہیں, ان کی اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں تو وہ بہت دور دور کی سنتے ہیں. عام مردہ تو ہم قبرستان میں جائیں گے جب سنے گا, لیکن جو بزرگان دین ہیں جو دنیا سے پردہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دور سے سنتے ہیں. مثال کے طور پر میرے بغداد والے مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہاں کورنگی نمبر 1 ناصر کالونی باب المدینہ کراچی کے قبرستان کے قریب بیٹھے بیٹھے ابھی بیان کرتے کرتے عرض کروں کہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا عظم تو میرا اعتقاد ہے کہ میرے مرشد نے سن لیا. تو چونکہ وہ اہل اللہ ہے ولیوں کے سردار ہیں تو ان کو بہت زیادہ دور سے آواز سنائی دیتی ہے. اب تو سائنس نے بھی ہماری تائید کر دی. اگر ہم اب بغداد شریف کسی کو ٹیلی فون کریں تو ٹیلی فون سے وہ سن لے گا. کمیونیکیشن اب اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا کے دور از دور سات سمندر پار کوئی ملک ہے اس کو بھی ہم ٹیلی فون سے آواز سنا دیتے ہیں, وہ ہماری آواز سن لیتا ہے, بات چیت ہو جاتی ہے. تو جب سائنسی کنیکشن اتنا مضبوط ہے, حالانکہ بیچ میں تارے وغیرہ نہیں ہیں, ہواؤں سے آوازیں پکڑ کے وہ سناتے ہیں, تو جب سائنسی کنیکشن اتنا پاورفل ہے تو روحانی کنیکشن کا کیا عالم ہوگا. تو میرے نیچے نیچے پیارے پیارے سائیں بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد سب کی سماعت اور بصارت بڑھ جاتی ہے, دیکھنے سننے کی طاقت سب نظر آ رہا ہے. تو اگر قبر میں میت کو بند کر دیا جائے اور کوئی عذاب نہ ہو, نہ سانپ آئے, نہ بچھو آئے, کچھ بھی نہ ہو, صرف سب پتہ چلتا ہو, تو ذرا اب اس پر غور کیجئے کہ اس قبر میں ہزاروں سال بھی رہنا پڑے گا, قیامت کب جانے قائم ہو. قیامت یقیناً قائم ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا تھا کب قائم ہوگی, قائم ہوگی اس کا وقت ہم نہیں جانتے, مگر یہی مانے کہ قیامت قائم ہوگی. تو اب اگر قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے تو اتنا عرصہ ہم کیسے گزاریں گے کہ نہ کسی دوست کے پاس جا سکیں گے, نہ کسی کو بلا سکیں گے, نہ ماں آئے گی نہ باپ آئے گا. باپ آئے گا بھی تو بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا ہوگا, رومال سر پہ رکھ کے فاتحہ پڑھ کے, پتہ نہیں مخارج بھی اس کے درست ہوں گے نہیں ہوں گے, بیچارہ فاتحہ پڑھ کے چلا جائے گا. توجہ بھائی نہیں اس طرف, اس علیہ ثواب کس طرح کیا جائے, تو وہ آئے گا چلا جائے گا, حسرت سے ہم دیکھتے رہ جائیں. تو اب اس پر قیاس کریں گے کوئی عالیشان بنگلے میں ہم کو قید کر دیں, ادھر زندگی کی ضرورت کی ہر چیز بھی موجود ہو, بتیاں, پنکھے, ایئر کنڈیشنڈ روم, نرم نرم گدیلے, سب کچھ, کھانے پینے کی اشیاء, باغ لگے ہوئے ہو, مگر بس وہ تنہائی اس بنگلے میں, اس ویلا میں ہم اکیلے ہیں, آنے جانے کی پابندی ہو ہماری, کوئی آ سکے نہ جا سکے, نظر بند. یقین مانے ایک دن دو دن تیسرے دن ہم برداشت نہیں کر سکتے, بلکہ بعض تو ایسے ہوں گے جو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکیں گے تنہائی, اکیلے بالکل گھبرا جائیں, بور ہو جائیں, سونے کی اینٹیں بھی اگر گرد رکھ دی جائے تو وہ گھبرا جائیں اکیلا. تو جب ایسے آسائش والے ویلا کے اندر اکیلے ایک دن گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, قبر میں اکیلے اگر کوئی سزا نہ بھی ہو تو اکیلے کیسے بسیں گے؟ بچے یاد آئیں گے, ماں بہنیں یاد آئیں گی, دوست یاد آئیں گے, دنیا کی دیگر چیزیں یاد آئیں گی, کیسے برداشت ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ زمین روزانہ انسانوں کو 5 مرتبہ جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے اے آدمی بے شک تو میری پیٹ پر آج چل پھر رہا ہے لیکن تو نے آنا میرے پیٹ کے اندر ہے, میری چیز پر تو عمدہ میری پیٹ پر عمدہ غذائیں کھاتا ہے, گناہ کیے جا رہا ہے, اندر آ کر دیکھنا تیرا کس عذاب سے پالا پڑتا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, خدا کی قسم اس میں عبرت ہی عبرت ہے. اے کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جاتی, جہاں میں ہم عبرت کے ہر سے نمونے, مگر تجھ کو الٹا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے جو آباد تھے وہ اب ہیں جگہ جگہ لگانے کا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے ماشاء نہیں ہے اجل نے نہ کسرائی چھوڑا اسی سے سکندر کا پاتے بھی ہار ہر ایک دیکھ کیا کیا رہا لچھتا رہا بڑا رہ گیا ٹھاٹ کھا رہا جگہ جی لگانے کا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھنے رہوں سر سے بالا وہ زینت ملا لی وہ فیشن ملا لا جیا کرتا ہے کیا ہے یہ مرنے والا تجھے اس کے ظاہر میں ٹھوک کے ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نہ دل دادش کوئی رہے گا نہ گر بھی دے شوہر کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا فکرے نہیں کوئی رہے گا جگہ جی لگانے کا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی میں پھر تجھے مجنون بنایا بڑھاپے میں پھر آگے کیا کیا ستایا اجل میرا کندھا ہے بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بڑھاپے سے پاکر پیا میں قضا بھی نہ چونکا نہ چلا نہ سلا ذرا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہائی جنون کا مطلب ہوش ہوش ہونے آتی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ فانی جہاں میں مسلمان کو کرے گی یہ دنیا پریشان کو پھنسا دے گی مرقد میں نادان کو کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو جگہ جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے جلدی جلدی غسال کو بلا لاؤ جلدی جلدی کفن لاؤ جلدی جلدی قبر کھودنے کا انتظام کرو چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہے غسل دیا جا رہا ہے کفن پہنایا جا رہا ہے پھر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا اس سے قبل ہی مان جائیے جلدی جلدی توبہ کر لیجئے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں موت کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ موت کی یاد دلائی جاتی رہے گی جب موت یاد رہے گی تو گناہوں سے انشاءاللہ بچت رہے گی یہ حدیثوں میں ہے کفا بالموت واعظا موت نصیحت کے لیے کافی ہے موت بہترین واعظ ہے بہترین ناصح ہے اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں سب اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن سنتوں کی تربیت کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں گے نمازوں کا بھی ذہن بنا لیجئے دیکھیے آج شب براءت ہے چھٹکارا پانے کی رات ہے نزول برکات کی رات ہے رحمتوں کی برسات ہے آج سچی پکی نیت فرما لیجئے کہ آج کے بعد آج میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے بازے نہیں سنیں گے، والدین کو نہیں ستائیں گے، چغلیاں نہیں کھائیں گے، غیبتوں تہمتوں الزام تراشیوں سے بچیں گے، مسلمانوں کی آبرو ریزی نہیں کریں گے، مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اپنی عیب پوشی کے سامان تیار کریں گے۔ اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو ضرور شرکت کریں گے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شب براءت کے تو کیا کہنے، آج کی رات تو رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو آج شب براءت ہے بحکم حدیث، آج جہنم سے آزادی کی رات ہے، آج چھٹکارے پانے کی رات ہے، مغفرت کروانے کی رات ہے۔ اتنا بڑا بن نصیب ہوگا وہ شخص جو آج کی رات بھی محروم رہ جائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ اور واقعی کچھ لوگوں کی اس طرح کی اقسام ہیں کہ آج کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، تعلق توڑنے والا، فتنے باز اور چغل خور کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں فتنے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند قسموں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان غور کر لے کہ ان گناہوں میں سے میرے اندر کوئی گناہ تو نہیں، اگر ہے تو اس کی ترکیب بنا لے، ہو سکتا ہے کہ شراب کے عادی یا نہ ہو، ہو سکتا ہے زانی بھی نہ آئے ہوں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم لوگ بہت ہی عملی طور پر، زبان سے نہیں عملی طور پر، کوئی معمولی خیال کرتے ہیں اور وہ گناہ تھوک کے حساب سے کرتے ہیں، احساس ہی نہیں۔ مثلا ماں باپ کی نافرمانی، کہ آج ماں باپ کے نافرمانی کی بخشش نہیں، تو آپ غور کر لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہوں گے، ان کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ شریعت کے مطابق جو بات ہے وہ تو ماننی فرض ہے، ہاں حکم شریعت کے خلاف بولے کہ بیٹا نماز مت پڑھ تو نہیں مانیں گے ماں باپ کی بات، بیٹا داڑھی منڈا دے تو ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، کہ شریعت کا جہاں حکم آ گیا ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ہم تو بہت ساری باتوں میں جو جائز ہوتی ہیں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ ماں باپ، ماں بولتی ہے بیٹا رات کو جلدی آ جائے گا، 2-2 بجے تک پہنچتے ہیں، تو ناچخوانی میں جاتا ہوں رات کو، ماں ناراض ضرور ہوتی ہے، ناچخوانی میں جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی، اگر 2 بجے رات کو ناچوانی کی وجہ سے تم جاتے اور تمہاری ماں ناراض ہے, تم جہنم کے حقدار ہو. ناچوانی میں تمہارا اس طرح جانا ناجائز ہو گیا, گناہ کا کام ہو گیا. نے برف سے نفیس ناچوانی عبادت ہے, لیکن تمہارے لیے جانا اور تاخیر کرنا یہ ناجائز ہو گیا, کیونکہ تمہاری ماں ناراض ہے, تمہاری ماں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح اب غور فرما لیں کہ ایسے نفلی کام جن کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں تو وہ چھوڑنے ہوں گے, ماں باپ کی اطاعت کرنی ہوگی اس طرح کے جن سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو, تو اسی لیے ہم تو یہ ذہن بناتے ہیں لیکن کامیابی کم ہوتی ہے کہ ناچوان انہیں اجتماع ذکر و نعت کرنا ہے تو دن کو کرو, دن کو ماں باپوں کو تکلیف کم ہوتی ہے, سونے والوں کو بھی تکلیف کم ہوتی ہے. اور جو ان میں اولیاء کرام ہیں ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم بھی مغفرت کی خیرات پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی, عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کا نافرمان اس رات نہیں بخشا جائے گا, یہ وعید ہے. تو فوری طور پر ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے, جبکہ کسی ناجائز وجہ سے وہ ناراض ہے. ہاں اگر کسی جائز وجہ سے ناراض ہے, مثلا میں نے آپ کو مثال دی کہ نماز کی وجہ سے یا آپ داڑھی رکھیں اس لیے ناراض ہے, تو اس وجہ سے اگر ناراض ہے کہ داڑھی کیوں رکھی, تو ماں باپ کی یہ ناراضگی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ آپ ان کی خوشی میں داڑھی منڈوا دیں گے تو گناہگار ہیں. تو ایک تو ماں باپ کی نافرمانی بہت کی جاتی ہے, چغل خوری وہ بھی محروم کی وعید ہے, یہ بھی بہت کی جاتی ہے آج کل. فتنے باز تو آپ کو گلی گلی ملیں گے, خانہ کا پھنڈا ہی کرتے رہتے ہیں, ان کو بس کوئی نہ کوئی شغل چاہیے تو وہ کچھ نہ کچھ شغل کریں گے, اس کے کان بھریں گے, اس کے کان بھریں گے, اس کو غلط بات بتائیں گے, اس کو غلط بات بتائیں گے, ادھر کی کریں گے, ادھر کی کریں گے, تنقید کریں گے, تبصرے کریں گے, پنچاتیں لے لے کے بیٹھے ہوں گے, عیب اچھالتے ہوں گے, یہاں تک کہ دین کا کام کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ. میں فتنے باز کی مثال دوں آپ کو, ابھی میرا خیر ہے سال یا دو سال کی بات ہے کہ کسی نے خبر لگا دی اس میں انٹرنیٹ پر کہ کھارا در میں الیاس قادری پر حملہ ہو گیا, تین گولیاں لگیں اور اس کا انتقال ہو گیا, اور کل دوپہر 2 بجے میدان مدینہ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو یہ جوں جوں میری موت کا انتظار کرتے ہیں الحمدللہ اپنی صحت تو بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اتار کرم سے ہی تیرے جنگ کے کھڑا ہے, دشمن نے بھی دشمن نے زور لگایا, زور لگایا. تو جس طرح میرے پیچھے لگے ہوئے, اب میرا پیچھا کم کر دیا کیونکہ اب میرا قبیلہ بڑا ہو گیا, تو میری اولاد کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ اولاد اب سر اٹھا رہی ہے. یہاں میری اولاد سے مراد میری مرکزی مجلس شورا ہے. تو اب بعض لوگ میری مرکزی مجلس شورا کے پیچھے پڑ گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر, تو ان کے بارے میں تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. ان نادانوں کو یہ پتا نہیں کہ جب یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں تو میرے محب ہو ہی نہیں سکتا جو میری مرکزی مجلس شورا پر تنقید کرے اور ان کی مخالفت کرے. ظاہر ہے میری اس سے سخت ناراضگی ہے, خدا کی قسم میں بہت ناراض ہوں کہ جو میری مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے, میری مجلسوں کی مخالفت کرے, اپنی اس سے لڑائی ہے. ہاں اختلاف رائے کی سب کو اجازت ہے, اختلاف رائے آپ سب کی کریں, سب سے کریں, شورا والوں سے کریں, نگران سے کریں, مجھ سے کریں. مجھ سے تو میری مخالفت بھی میرا حق, آپ کو میری جو مخالفت کرتا ہے اس کو میرا حق معاف ہے, لیکن اس میں حق اللہ بھی موجود ہے. ذرا میری غیبت کرو گے تو میں نے میرا حق اگرچہ معاف کر دیا, یا میری کوئی مجھے نقصان پہنچاؤ گے یا مجھ پر گولی چلا دے کوئی بالفرض شہید کر دے, تو میں نے اپنا حق معاف کیا. حق اللہ تو موجود ہے, اللہ کا حق موجود ہے, پھر شہید کرنے کی صورت میں اولاد کا حق بھی موجود ہے وارثوں کا. یہ دونوں حقوق سے آپ کو پھر بھی نبٹنا ہوگا. خیر آپ تو میرے محب دوست ہیں, محبت میں تشریف لائے. میں تو ویسے ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بعض اسلامی بھائی کہلانے والے بھی اس طرح بھول کر جاتے ہیں, تو میں سب کو مطلب میں کہتا رہتا ہوں کہ بس اب میں نے دعوت اسلامی کا جو مدنی کام ہے مرکزی مجلس شورا کو سونپ دیا, میں نے مجلسوں کو سونپ دیا ہے, اور میں تو اب سچی بات ہے کہ ایک ریٹائر مجھے سمجھیں آپ, میں اب تیرے لیے کام کرتا ہوں, اب مجھ سے بھاگ دوڑ ہوتی نہیں, بڑھاپا بھی آ گیا, تو اس لیے اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کرو, ان کو سمجھاؤ نہ کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو اور الٹے سیدھے میسج چلاؤ. جو میسج چلائے گا وہ سرخر نہیں ہوگا. آج کی رات میری بدعا ہے ایسے لوگوں کو کہ یا اللہ یہ اگر توبہ کر لیتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے فبہا, ورنہ یہ سرخ رو نہیں ہوں گے. اس طرح کے لوگ جو میری شورا کو ستاتے ہیں کان کھول کے سن, وہ سرخ رو انشاءاللہ نہیں ہوں, ان کے لیے بھلائی نہیں. وہ فوری طور پر میری شورا کو رجوع کریں, ان کی اصلاح کریں, میرے پاس تشریف لے آئیں, مجھے بتائیں کہ ان کے کیا کیا قصور ہیں. انشاءاللہ میں ان کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کروں گا. میرا دروازہ شورا کی شکایات سننے کے لیے 25 گھنٹے کھلا ہوا ہے. میں دعوت اسلامی, میں نے کہا ہوا ہے کہ شورا یا ذمہ داران اگر طریقے کار سے ہٹیں گے اور دعوت اسلامی میں نقصان ہو رہا ہوگا, اور میں اگر کھاٹ پر پڑا ہوا زندہ ہوا کھاٹ پر بھی ہوں گا تو میں انشاءاللہ وہیں سے ان کے خلاف تحریک چلا کر ان سب کو ناک آؤٹ کروں گا. لیکن میں مخالفت کرنے والے کا مجھے اس سے بڑا رنج پہنچتا ہے, میرے کو ٹینشن ہوتا ہے, میرا دل کو بہت صدمہ کہ ان کے خلاف کوئی نہ بولے. اختلاف رائے کرے, اختلاف رائے کا حق ہے, لیکن مخالفت یہ کہ اس کو کہا اس کو کہا اس کو کہا, اس کے میں سخت ناراض ہوتا. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. بعض اسلامی بھائی اگر کر بھی رہیں فوری طور پر مجھ سے رجوع کر لیں, اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کا پردہ بھی رکھ لوں گا اگر وہ کہیں گے تو انشاءاللہ دوز. اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اگر اپنے سے دین کا کام نہیں ہوتا تو گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں, مگر جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, ان کو ستانا نہیں چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے, میری دعوت اسلامی کو پھلتی پھولتی رکھے. میں دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے کہ اپنی لیڈری کو برقرار رکھتا ہے کہ سب میرے محتاج رہیں, سب بس میری ہی بات ہو, میری ہی بات چلے. لیکن میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں, الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو اور مجلسوں کو با اختیار کیا ایک دائرے میں, تو مجھے پوچھنے کا ان کو محتاج نہیں رکھا. مجھے پوچھے بغیر کام کریں اور مجھے پوچھے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹریک بتا دیا ہے کہ یہ روٹ ہے, آپ عرض کر دیا ہے. تو یہ الحمدللہ بغیر پوچھے میرے کام کر رہے ہیں, میرے کو پوچھے بغیر کام کریں تو یہ ان کا جرم نہیں بلکہ میری اجازت ہے. بس یہ دین کا کام کریں, میں دین کا بول بالا چاہتا ہوں. میں گناہوں کے خلاف, گناہوں کے سیلاب کے خلاف بند باندھنا چاہتا ہوں, بد عقیدگی کے خلاف بند باندھنا چاہتا ہوں. میری آپ مدد کیجیے اس میں, مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. آپ کے پیسے آپ کو مبارک ہو, آپ بس میرے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر میری مرکزی مجلس شورا کو اور مضبوط کیجیے, اور مضبوط کیجیے. ابھی تو 55 ممالک میں صرف پیغام پہنچا ہے, ابھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو سب مل کر دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے, مرکزی مجلس شورا اور دیگر مجالس کے بازو بن جائیے, اور دسیوں بیسیوں مجلسیں اپنی, ایک شورا ہی نہیں ہے. تو جس جس مجلس کی آپ صلاحیت پاتے ہیں خود ان کو پیش کریں اپنے آپ کو کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ, میں حاضر ہوں, میں یہ کام جانتا ہوں, آپ مجھے خدمت کا موقع دو. آخرت میں انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرکزی مجلس شورا کا وفادار رکھے اور بے وفاؤں سے نجات عطا فرمائے, بے وفائی سے شفا عطا فرمائے, اور اگر یہ مرض نہ دور ہو تو پھر ایسے بے وفاؤں سے ہم دعوت اسلامی والوں کو نجات اللہ تعالی عطا فرمائے. تو کبھی بھی مدنی مرکز پر تنقید کی بھول مت کرنا, کبھی مرکزی مجلس شورا پر تنقید کسی کے سامنے مت کرنا. جس کی غلطی ہے اس کو جا کر سمجھائیں, یا میں زندہ ہوں مجھے آ کر بتا دیں, اور سسٹمیٹک طریقے پر خوف خدا کے ساتھ اصلاح کی صورت رکھیں. پھر بھی نہیں مانتا تو شریعت اگر واجب کر دے آپ پر تو بے شک ان کے خلاف تحریک چلائیں, جبکہ شریعت آپ پر واجب کر دے کہ آپ تحریک نہیں چلائیں گے تو گناہ کریں گے, اور اگر شریعت واجب نہ کرے تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں. اور واقعی مطلب کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم قاضی تھوڑے کہ ڈنڈا لے کر اس کی اصلاح کر گئے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, ابھی ڈنڈا مار, یہ ہمارے لیے ہم پر تھوڑی واجب ہے. ہم اس کو امر بالمعروف کریں تو بھائی نماز پڑھا کر, یہ ثواب پڑھو گے تو نہیں پڑھو گے یہ عذاب ہے. تو اس طرح حکمت عملی سے اخلاقی دائرے میں لے کر انشاءاللہ کرو گے تو دعوت اسلامی کا بول بالا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہم اتنے اسلامی بھائی بھی ہم کو نظر نہیں آتے تھے جتنی ابھی آتے آتے میں نے بسیں دیکھی, اتنی بسیں آئی ہیں. پھر بسیں پرائیویٹ کنوینس تو الگ کاریں اور دوسری گاڑی بسیں الحمدللہ سارے سارے اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ ایک اجتماع تھوڑی ہے, نہ جانے اس وقت کہاں کہاں اجتماع ہو رہے ہوں گے. تو اس ایک رات میں سمجھو کہ لاکھوں لاکھ مسلمان دعوت اسلامی کے پرچم تلے جمع ہیں. اللہ کرے ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دولت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.